اور اس لیے علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے نا، اور کاش یہ علی بن ابی طالب کی بات یاد رہے، خصوصاً ان لوگوں کو جو کسی کے پاس بیٹھ کے اتنا مایوس کرتے ہیں، اتنا مایوس کرتے ہیں، بس اوقات وہ ہم جیسے کمزوروں کے پاس بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، لگتا ہے انڈیا حملہ کر دے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، وہ شوق پورا کر لے ایک مرتبہ، کیا ہم بزدل ہیں، کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ کوئی پہلا کافروں کا تجربہ ہے، یہ تجربے تو بدر میں بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس تجربے کے نتیجے بھی دکھا دیے، پریشانی کیا ہے، پھر نہ ایسا ہو جائے گا، یعنی کہ پھر وہ تو بچ جائیں گے، بس مسلمان ہی لگتا ہے مارے جائیں گے، لو کوئی آگا کہ کہتا ہے آپ کو پتا چلا، میں نے کہا کیا ہو، چینی بہت مہنگی ہوگی، وہ اللہ کے بندے تمہارا رب بھی غریب ہو گیا، بھی مہنگی ہوگی تو اللہ اور پیسے دے دے گا، یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو، یہ منافقوں کا سلسلہ بیان کیا ہے قرآن نے، ہر چھوٹی بات کا واویلا شروع کر دینا، پھر کیا ہو گیا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا نا، سب نے کہا کہ گوشت بڑا مہنگا ہو گیا، کہتے ہیں ارخصو، سستا کرو، کہتے ہیں جی سستے تو وہ کریں جو بیچتے ہیں، ہم تو کھاتے ہیں، کہا تو میرے ساتھ وعدہ کرو نا کہ ایک مہینہ نہیں کھانا، خود سستا ہو جائے گا، کسی بھی بات کو اپنی زندگی کی پریشانی بنا لینا یہ کسی منہجی آدمی کا کام نہیں ہے، یہ زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، نشیب و فراز سے پریشان ہونے والے کو اللہ سے توبہ کر کے مضبوطی کی دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا وہی بات علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یرخص لهم فی معاصی اللہ، اصل فقیہ صاحب بصیرت، صاحب فراست اور فہم عمیق اس کو ملتی ہے، جس کو فقیہ کہہ سکتے ہیں، جو لوگوں کو کبھی مایوس نہ ہونے دے اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے دے اور نہ ہی ان کی برائیوں کے راستے آسان کر دے کہ برائیوں بھی چل پڑیں، اتنی رخصتیں بھی نہ دے دے کہ لوگوں کے لیے برائی کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ عزوجل ہمیں صحیح منہج نصیب فرمائے۔ آمین۔